szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie włosów. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 14 kwietnia, jest 17. Porcja najświeższych doniesień z kraju i ze świata i Artur Ewertowski, oto serwis Trójki. Przez szpitale przetacza się apogeum trzeciej fali pandemii, mówi o tym minister zdrowia. Zasiłek opiekuńczy na dzieci posyłany do żłobków i przedszkoli będzie wypłacany do 18 kwietnia, informuje minister rodziny. Wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi izby Tomaszowi Grodzkiemu został odesłany do prokuratury. Ma być uzupełniony. Apogeum trzeciej fali pandemii przetacza się przez szpitale, powiedział podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Obecnie zajętych jest blisko 34 tysiące łóżek i prawie 3,5 tysiąca respiratorów, dodał szef resortu zdrowia. Dopiero dzisiaj mamy taki pierwszy dzień, kiedy nastąpiło w tygodniu zmniejszenie liczby hospitalizacji, ale biorąc pod uwagę, że poprzednie dwa dni oznaczały przyrost rzędu 1100 nowych hospitalizacji, to zmniejszenie o 300 w dniu wczorajszym nie rekompensuje tego efektu i pokazuje, że netto cały czas mamy właśnie to apogeum liczby zachorowań, które dzieje się tu i teraz w szpitalach. W ciągu minionej doby potwierdzono 21 283 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarły 803 osoby, a wyzdrowiało ponad 10 tysięcy. Dzisiaj poinformowano, że obecne obostrzenia przedłużono do 25 kwietnia, ale od poniedziałku otwarte będą żłobki i przedszkola. Z kolei hotele pozostaną nieczynne włącznie do 3 maja. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dzieci uczęszczające do żłobków i przedszkoli będzie wypłacany do 18 kwietnia, nawet jeśli rodzice już złożyli wniosek o jego wypłatę do 25 kwietnia, powiedziała nam o tym minister Marlena Maląg. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej zaznaczyła, że jest to związane z ogłoszoną dzisiaj przez ministra zdrowia decyzją o otwarciu żłobków i przedszkoli od 19 kwietnia. Jeśli placówka, do której uczęszcza dziecko, jest otwarta, wówczas dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, wyjaśnia minister Maląg. Od najbliższego poniedziałku przedszkola i żłobki ogólnie będą otwarte, ale może zdarzyć się taka sytuacja, że w danej placówce będzie podjęta decyzja o zamknięciu placówki, ponieważ będzie wprowadzona na przykład kwarantanna z powodu tego, że jakieś dziecko czy też personel zachorował. I wtedy oczywiście rodzic może skorzystać z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego, czyli tak jak to było do tej pory. W tej materii tak naprawdę nic nie zmieniamy. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Senat odesłał do uzupełnienia wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu marszałkowi izby Tomaszowi Grodzkiemu. Decyzję krytykują senatorowie Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Tak mówi wicemarszałek Senatu Marek Pęk z PiS. Decyzja pana marszałka Grodzkiego, on tutaj występuje niezależnie od tego, czy formalnie ta decyzja jest podejmowana przez Biuro Spraw Senatorskich. Jeżeli taki wniosek rzeczywiście został wyłapany, to powinien zostać wyłapany pierwszego dnia po wpłynięciu. Nie trzeba dla uzupełnienia tego typu braku zwracać wniosku do prokuratury, wystarczyło poprosić o to pełnomocnictwo. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki mówi z kolei, że nie była to jego decyzja. Ja się zgodnie z zapowiedzią z tego wyłączyłem. Ten wniosek podpisał pan marszałek Borusewicz. On jest do poprawienia i do uzupełnienia, bo to jest etap oceny formalno-prawnej i tam znaleziono jakieś uchybienia. Wniosek prokuratury dotyczy podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich w czasie, gdy Tomasz Grodzki był dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego oddziału chirurgii klatki piersiowej. Parlamentarna Komisja Śledcza wezwała ministra finansów Niemiec do wzięcia odpowiedzialności za nieprawidłowości, których dopuściła się niemiecka firma płatnicza Wirecard. Zdaniem komisji, podlegający jego resortowi organ nadzorczy zlekceważył jawne informacje o jej nadużyciach finansowych. Według ustaleń komisji powołanej w celu zbadania afery Wirecard, Ministerstwo Finansów już przed ujawnieniem skandalu wiedziało o drastycznych nieprawidłowościach w działalności bawarskiego koncernu. Z protokołów i przesłuchań wynika, że minister Scholz latami lekceważył informacje o wątpliwych transakcjach firmy Wirecard, wbrew ostrzeżeniom zagranicznych służb i naciskom wywieranym przez Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych. Oświadczył wiceszef komisji Matthias Hauer. Powołana w ubiegłym roku komisja chciała przyjąć raport końcowy ze swoich prac już w marcu. Jak Jak poinformował Matthias Hała, i członkowie nie zdawali sobie jednak sprawy z obfitości wątków afery, przy czym ze strony rządu doczekali się jedynie, jak zaznaczył, mglistych wyjaśnień. W czerwcu ubiegłego roku niemiecka firma Wirecard ogłosiła niewypłacalność po tym, gdy dzięki dociekliwości dziennikarzy Financial Times ujawniono, że giełdowy gigant zaksięgował w swoich bilansach fikcyjne wpływy w łącznej wysokości 2 miliardów euro. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowa część serwisu, Krzysztof Łoniewski. Hubert Hurkacz źle zniósł zmianę kontynentów i nawierzchni z twardej na mączkę. Nasz najlepszy tenisista po imponującej wygranej w prestiżowym turnieju w Miami z imprezą w Monte Carlo pożegnał się już po drugim spotkaniu. Uległ w nim 4-6 i 1-6 Brytyjczykowi Danielowi Evansowi i nie zagra w trzeciej rundzie z samym Nowakiem Dżokowiczem. Dokładnie 100 dni zostało do rozpoczęcia przesuniętych o rok Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Poważną kandydatką do miejsca na podium, zwłaszcza w turnieju drużynowym, jest szpadzistka Ewa Trzebińska. Zaczęło się wielkie odliczanie, zostało równo 100 dni do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. My jako kadra szpady właśnie wróciłyśmy ze zgrupowania w Jachrance. Będziemy kontynuować nasze przygotowania. Niestety dostałyśmy informację, że starty międzynarodowe zostały odwołane ze względu na sytuację pandemiczną. Wciąż mamy nadzieję, że odbędą się Mistrzostwa Europy zaplanowane na połowę czerwca. No niemniej jednak bez względu na to, jaka będzie decyzja, cel na ten rok jest jeden. Dobra wiadomość dla naszych olimpijczyków, ale i dla naszych piłkarzy szykujących się na Euro jest taka, że mają być szczepieni przeciwko COVID-19 w pierwszej turze. To decyzja rządu, którą popiera prezes PZPN Zbigniew Boniek. Fajny ruch. Zobaczymy, czy wszyscy będą chcieli z tego skorzystać. Natomiast ja muszę powiedzieć, że rozmawiając wstępnie na obozie i zgrupowaniu z piłkarzami, to absolutnie wszyscy chcą to zrobić. Nie zapomnijmy, że piłkarze to jest grupa ryzykowna, czego mają małe dzieci, prawda? Te dzieci chodzą do szkoły, czyli możliwość gdzieś tam zarażenia jest. Zostajemy poniekąd przy futbolu i przypominamy, że przed nami dwa ostatnie ćwierćfinałowe spotkania rewanżowe w Lidze Mistrzów. Liverpool zagra u siebie z Realem Madryt po wyjazdowej porażce 1-3. Mniejsze straty do odrobienia ma Borussia Dortmund. Przed tygodniem pechowo przegrała na Etihad 1-2 z Manchesterem City. Początek obydwu meczów o 21:00. Pół godziny wcześniej startuje pierwszy mecz finałowy w siatkarskiej Plus Lidze. Broniąca tytułu grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle we własnej hali zmierzy się z Jastrzębskim Węglem. Były trener kadry Ireneusz Mazur w grze o złoty medal stawia na gospodarzy dzisiejszego spotkania. Finał dla Zaksy to jest żaden sukces. Dla Jastrzębia już to jest wynik, który dość dawno był udziałem Jastrzębskiego Węgla. Kończymy żużlem i odwołaniem kolejnego Grand Prix, czyli zawodów o Mistrzostwo Świata. Najpierw przez pandemię białą flagę wywiesili Włosi z Terenzano, teraz Niemcy z Teterowa. Tu impreza miała się odbyć 22 maja. Kolejną w kalendarzu Grand Prix jest zaplanowana na 5 czerwca w Pradze. A czy się odbędzie? Kto to może dziś wiedzieć? Na pewno zapraszamy na kolejny sport na naszej antenie kilka minut po 19. W nocy zachmurzenie duże i całkowite, na zachodzie z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, śniegu, z deszczem i samego śniegu, temperatura od 0 do 3 stopni z lokalnymi przegruntowymi przymrozkami. Kto to może wiedzieć, jaka będzie pogoda jutro? Ano my wiemy, jutro w pogodzie podobnie jak dziś, nie ma o czym mówić. Temperatura na południu od 0 do 5 stopni, na północy od 5 do 8. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapnie z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Jeżeli masz 60 lat lub więcej, zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989.

Leon. 17 minut po godzinie 17, imieniny godziny. Zapraszamy do trójki. Od równo 2 tygodni możemy brać udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. W formularzu podajemy informacje o powierzchni nieruchomości, formie własności czy sposobie ogrzewania, a do tego jest szereg pytań dotyczących naszych domowników. No i tu zaczyna się problem, zwłaszcza młodych ludzi, niespokrewnionych ze sobą, którzy wspólnie wynajmują mieszkanie, na przykład. Trzeba posiadać szczegółowe informacje o tym, z kim wynajmujemy mieszkanie. No, w takiej sytuacji jest też nasza redakcyjna koleżanka Monika Suszek. Wraz z moim współlokatorem wynajmujemy mieszkanie i by wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym, musimy dysponować informacjami często bardzo prywatnymi. Spis powszechny. Dodaj osobę. Teraz moje dane. Suszek. Imię. Monika Anna. Numer PESEL dawaj. Czy ja muszę ci podawać numer PESEL, jeżeli jestem współlokatorem? Tak, tu jest napisane, chyba tak. Takie samo pytanie skierowałam do socjologa profesor Ireny Kotowskiej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nie musi pani od razu zatwierdzać tego formularza wypełnionego. Może pani zapisać go i w ciągu 14 dni uzupełnić, poprawić dane. Jeżeli jednak ktoś obawia się podawać szczegółowe dane, to w formularzu nie musi dodawać osoby, z którą mieszka, mówi rzecznik Głównego Urzędu Statystycznego Karolina Banaszek. W przypadku osób, które mieszkają pod tym samym adresem, ale nie są spokrewnione, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, nie dysponują danymi współlokatorów, w tym wypadku osoby te spisują się same. Nie mają tego obowiązku wprowadzania danych osoby, która mieszka pod tym samym adresem. Nasi współlokatorzy muszą mieć świadomość, że oni też muszą się spisać. Czyli krótko mówiąc, oni też podadzą ten sam adres osoby przebywające w tym mieszkaniu. Dane są poprawne. Proszę sprawdzić, czy e-mail jest poprawny. To jest poprawny. Tak, jest poprawny. Wylogowuję się. Czy na pewno chcesz się wylogować? Tak. Hurra! Spisałem się powszechnie ludności i mieszkań. O co nam chodzi w sposobie pytania o te dane? Chodzi o to, żeby wyodrębnić różne osoby, które mogą przebywać, zamieszkiwać w tym samym mieszkaniu. Do końca czerwca mamy czas, by wziąć udział w spisie powszechnym. Tegoroczny spis jest pierwszym, w którym nadrzędną metodę zbierania danych będzie samodzielnie wypełniony formularz internetowy. Swoje spisowe perypetie nagrała dla Państwa Monika Suszek. Tu przypomnijmy, każdy, kto spis ma jeszcze przed sobą, warto, żeby zajrzał już teraz na stronę spis.gov.pl. Jeśli ktoś nie będzie mógł spisać się przez internet, no to wkrótce będzie też możliwość kontaktu z rachmistrzem i on pomoże. No i pamiętajmy, o czym była już mowa niejednokrotnie, że spis jest obowiązkowy dla wszystkich dorosłych mieszkańców Polski, a więc no, obcokrajowców także, żyjących w naszym kraju. Za niedopełnienie obowiązku grozi kara w wysokości do 5000 zł. To kij, ale jest i marchewka. Wśród uczestników badania GUS rozlosuje atrakcyjne nagrody, w tym samochody. Glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so, I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless to those that

naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Mandala to Kamil Hussein. I w takim oto pośpiesznym tempie pędzimy w kierunku 17.30. No nie ma co ukrywać, paskudne 3 dni zafundowała nam pogoda, bo jutro też tak będzie, ale o tym za chwilę. W nocy zachmurzenie duże i całkowite, na zachodzie z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, śniegu z deszczem, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Temperatura od 0 do 3 stopni z lokalnymi przygruntowymi przymrozkami. Jutro w pogodzie, podobnie jak dziś, temperatura na południu od 0 do 5 stopni, na plusie na szczęście, na północy od plus 5 do plus 8. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę. Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Czas na serwis ekonomiczny, bo już prawie 17.30. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zgadza się na wprowadzenie przez banki ujemnego oprocentowania depozytów dla klientów indywidualnych. Tomasz Chrustny skierował w tej sprawie specjalne pismo do 23 banków. Oszczędności konsumentów narażone są dziś na uszczuplenie siły nabywczej z powodu zerowego oprocentowania depozytów, rosnących opłat i prowizji bankowych, czy wyższej niż w ostatnich latach inflacji. Wprowadzenie ujemnego oprocentowania depozytów przez banki byłoby jednak nieporównywalnie potężniejszym ciosem wymierzonym w oszczędności konsumentów. Urząd będzie na bieżąco monitorować sytuację i w razie potrzeby interweniować. Tymczasem ponad 9 miliardów złotych zysku wypracował w ubiegłym roku Narodowy Bank Polski. 95% z tej kwoty trafi do budżetu państwa. Zysk za rok 2020 jest o 19% wyższy niż za 2019. Dolar kosztuje 3,81 zł, euro 4,56, frank szwajcarski 4,13, funt brytyjski 5 zł i 25 groszy. Region Google Cloud Warszawa oficjalnie wystartował. To sieć lokalnej infrastruktury obliczeniowej, z której będą mogły korzystać polskie firmy i instytucje. Warszawski region Google Cloud jest 25. takim ośrodkiem na świecie i jedynym, jaki firma otworzy w tym roku w Europie. A my do tematu inwestycji zagranicznych wrócimy za chwilę. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick. Heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Amen. Take me to church, I will. Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju pracy i technologii oraz pełnomocnik rządu do spraw inwestycji zagranicznych jest teraz naszym gościem. Panie ministrze, dzisiaj jest dobry dzień, żeby o inwestycjach zagranicznych rozmawiać, bo rano dowiedzieliśmy się, że już oficjalnie wystartował Google Cloud Warszawa, czyli największa inwestycja tego cyfrowego giganta w Polsce o wartości blisko 2 miliardów dolarów. No to taka kwota, która robi na pewno wrażenie na każdym. Oczywiście, no ta kwota robi potężne wrażenie. Cieszymy się, że to zostało już w tej chwili uruchomione. Powstawanie inwestycji to jest zawsze pewien proces. To trwa czasami miesiące, czasami też rok, czy nawet dwa. Ważne, że wystartowało, udało się i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Mimo pandemii Polska cieszy się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów zagranicznych. Jeśli chodzi o polską strefę inwestycji, to w pierwszym kwartale 96 decyzji, jakich przedsiębiorców, z jakich regionów dotyczą. Jak wiemy, Polska jest jedną wielką strefą inwestycji, dlatego też przekazujemy poprzez PAIH czy poprzez strefy ekonomiczne adresy lokalizacji, jakie mamy, jakie możemy zaproponować. Na pewno popytem cieszą się inwestycje na terenie południowej Polski. Prym wiedzie katowicka strefa ekonomiczna, ale też trzeba powiedzieć o łódzkiej strefie ekonomicznej, która jest bardzo prężna. No i Kostrzyńsko-Słubicka to są trzy takie strefy, które w tym pierwszym kwartale miały najwięcej wydanych decyzji inwestycyjnych. Cieszymy się jako Polska w tej chwili bardzo dużą popularnością. Firmy, które mamy, to kraje azjatyckie, czyli Korea w pierwszej kolejności. Też Europa, Niemcy jest. Ale to, co jest charakterystyczne, to jest coraz więcej zapytań od firm, które do tej pory mają swoje inwestycje na terenach Wielkiej Brytanii. Czyli ten Brexit powoduje, że firmy chcą przenosić się do Unii Europejskiej i tu pytania, że tak powiem, dotyczące Polski też jest ich sporo. No każdy widzi w nas potencjał, położenie geograficzne Polski też jest atutem, dlatego też bardzo dużo jest zapytań. Wspominał pan, że są to firmy koreańskie czy niemieckie, a z jakich dziedzin przede wszystkim przedsiębiorcy interesują się Polską? Jest oczywiście kilka, tutaj nie możemy mówić, że coś przeważa, ale na pewno automotive, wiele zapytań dotyczących zielonej energii. To też nas bardzo cieszy, dlatego że to jest kierunek, w którym powinniśmy iść.

Dramaty to formacja Duch Delta. Za 14,5 minuty 18. Reportaż w Trójce. Koncerty online, brak spotkań z fanami, praca zastępcza często w innym zawodzie. To pandemiczna codzienność wielu muzyków na całym świecie. Piosenkarz Nick Sinclair, Amerykanin, mieszkający w Polsce od ponad 14 lat, by żyć pracuje jako korepetytor języka angielskiego. Nie zrezygnował jednak z muzyki. W tym roku planuje wydanie dwóch nowych płyt. Zapraszam do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego. Nick na przekór pandemii. Wątpliwości? Co tu jest nie tak? Wątpliwości. Nie ma ć, bo jest i. O właśnie. Aha, okej. Okay. Szczęśliwy. Zmienić. Zmienić. Więcej. Okej. Możesz poprawiać kartkówki. Dzień dobry, proszę państwo. Ja jestem Nick Sinclair. S-I-N-C-K-L-E-R. I nie Bob Sinclair, Nick Sinclair. To nagrania sprzed 3 lat. Nick Sinclair, amerykański wokalista, mieszkający w Polsce od kilkunastu lat, nagrywał wtedy swój debiutancki album. Producentem w pełni polskojęzycznej płyty był wokalista i muzyk, a także przyjaciel Nika, Mateusz Krautwurst. Nick tutaj jest na pewno taką właśnie fajną jaskółką. Właśnie z racji tego, że jest obcokrajowcem i walczy z tym językiem i nie chce zrobić tego byle jak, tylko się stara, już niezależnie od tego, jak to wyjdzie, to widzę, jak dużo pracy on w to wkłada, żeby oddać pewien szacunek temu, jak ten język powinien brzmieć. Jak noc, która po to jest, by słońce mogło wschodzić, potrzebne są szare dni, potrzebne niechciane łzy. Zaczynam grać na instrumentach w 3 klasie, aż do liceum, więc grałam i na saksofonie, i na klarinecie, i na waltornie, i na trąbce. Bardzo lubiłem delfiny, ryby, więc wieloryby, więc tu lubiłam biologię morską, ale zawsze, cały czas grałem coś, cały czas byłem w muzykalach. Pamiętam mój drugi rok w uniwersytecie, strasznie się nudziłam. Kocham delfiny, kocham wieloryby, chcę po prostu im uwolnić i im ochronić tam nad morze, ale miałam więcej ochotę, żeby po prostu zaśpiewać. Wiedziałam, że chcę robić muza, więc pojechałam do Nowy Jork, spotkałam kilka ludzi, którzy też śpiewali, więc zaczynałam śpiewać chórki u kilka zespołów w Nowym Jorku. Miałam ochotę, żeby być frontmanem, prezentować swój autorski materiał tam w Nowym Jorku i było fajnie, było super, ale też nudziłam się od Nowy Jork. Śpiewałam w różnych zespołach i już miałam dosyć od Nowy Jork. Wiem, że to jest śmieszne, jak Nowy Jork, to jest Nowy Jork, ale zawsze lubiłem coś innego. Wróciłem do domu, otwierałam matkę, palce do góry i pyk, i lądowałam najpierw na Monachium. Pojechałam najpierw do Monachium i było fajnie. Tam mieszkałam 10,5 miesięcy, poznałam fajnych ludzi i potem mój kolega mówił, że hej, chodź do Polski, bo nie ma dużo ludzi tak jak ty u nas i możesz tutaj robić muza. Okej. Czemu nie? Zastanawiam się, jak dzisiaj, w dobie pandemii koronawirusa, wygląda codzienna praca Nika. Idę więc na plan zdjęciowy jego najnowszego teledysku. Nagrania odbywają się w kawiarni w jednej z kamienic na warszawskiej Pradze. To co, oprowadzisz mnie trochę po planie? Chodź. To jest charakteryzacja, więc tam daleko oni robią po prostu twarze, nasi makijażyści robią twarze, tutaj zamawiamy kawę albo herbatę, albo przekąski. Tutaj jest moje garderoby i moja walizka z ciuchami. Nie mogę narzekać. Latem mieliście kilka występów? Tak. 5 występów. 6, bo był pokaz mody. Więc 6. Trudno jest. Nie mogę robić to, co kocham. Więc to jest najtrudniejsza rzecz. Dużo rzeczy było w grafiku, nawet aż do Sylwestra, kiedy było wiadomo, że okej, powoli po prostu oni odwołali albo przenieśli po prostu koncert na jakaś inna data, późniejsza data. I potem był taki okres między lipiec i październik, gdzie mogliśmy robić koncerty i robiłem takie małe rzeczy, małe koncerty. Zrobiłem sam 2 koncerty online w domu u siebie. To nie to samo. Brakuje mi ta energia ludzi, bo kiedy oni czują moją energię, ja czuję ich energię i jest fajnie symbioza. Wolę po prostu robić koncerty przy ludziach. Na żywo! jest t-shirt czarny, wyłona marynarka, zwykłe szczące, spodnie niebieskie i buty żółte, więc to... Buty? Jaki kolor? Złote buty. Były jeszcze srebrne chyba, tak? Tak, były jeszcze srebrne, jest on jeszcze czarny, są jeszcze... o nie, do tego nie są... czekaj, nie, do tego jest bordowy, sorry. Wszystko, co się świeci, lubisz. Tak. Poprosimy Nika. Powiem szczerze, no Nik jest po prostu życzliwy, ma świetną energię zawsze. Opowiada Kamil Kukla, znany również jako Osty Fox, muzyk, producent muzyczny, współpracujący z Nikiem Sinclairem. Nieważne, co by się działo, po prostu emanuje od niego taka dobroć i to się udziela. To się od razu chce z takim człowiekiem po prostu przebywać w jednym pomieszczeniu, a tym bardziej grać. Jestem perkusistą, sesyjnym w zasadzie, czyli gram z różnymi artystami. Bardzo trudny czas dla wszystkich. No ale trzeba sobie poradzić po prostu i myślę, że na przykład taki projekt, w którym dzisiaj uczestniczy Nik, mnie na przykład uskrzydla. Jest to taki jakiś tam cel w tym wszystkim, żeby zabić też myśli. Dobra, okej. Okay. Patrycja, kiedy patrzysz w kamerę, to delikatne ruchy i taki flirt z kamerą. Ruda, delikatny uśmiech. Dobra, super. Dobra, dobra, to zaczynamy. Akcja. Nieciekawie się to obserwuje w sumie z boku. Zostaliśmy też pozbawieni możliwości zarabiania też, nazwijmy to w cudzysłowie, normalnych pieniędzy. Część się przebranżowiła. Nie wiem, budowlanka, handel, fotowoltaika. Mamy mózgi i trzeba sobie poradzić w tym ciężkim czasie. Tylko człowieka ogarnia taka lekka frustracja. 4 miesiące pracowałem w handlu, ale za bardzo to oddalało mnie od muzyki. Nie potrafiłem się tam oddać, a tym bardziej muzyce, więc w sumie to postanowiłem jednak, że wolę mniejsze pieniądze zarabiać w tym momencie z produkcji muzycznej, ponieważ jestem, można powiedzieć, nowicjuszem. Tak naprawdę od roku już się tym zajmuję. Znam ludzi, którzy zaczynają też robić swoje własne firmy, nie wiem, jakieś spontanie dywany, albo są taksówkarze. Ta miłość do muzyki jeszcze nadal jest, ale znam ludzi, którzy przez tę pandemię, oni mają taką depresję, że oni nie chcą więcej śpiewać. Też kiedyś pracowałem w restauracji, ale restauracja zamknięta, jako host. Pracowałem jako ratownik, ale baseny też były zamknięte, więc co mogę zrobić? Więc zaczynałem po prostu nauczyć angielskiego. No. I kogo uczyłeś angielskiego? Moja siąsiadka i moja teściowa. Czy w trakcie pandemii koronawirusa przychodziły do ciebie takie myśli, że może nie warto było iść artystyczną drogą? Nie. Nie, w ogóle nie. Kiedy jest wojna, zawsze ludzie idą do teatru albo do kina, bo muza jest potrzebna, żeby po prostu dać ludzi takie wakacje od rzeczywistości. Moja praca, mój zawód jest potrzebny nam, tym bardziej w sytuacji, jak jesteśmy teraz, bo potrzebujemy wakacji od rzeczywistości, potrzebujemy więcej teatrów, potrzebujemy, bo to jest część społeczeństwa. Musimy być dzielni, musimy być silni i przetrwać tę sytuację. Muzyka też pomagają ludzi. Podobno pracujesz nad dwiema płytami. Tak. Bo to był pomysł, który powinien być realizowany w zeszłym roku, ale no jest na w tym roku. Ale dlaczego dwa płyty? Bo robi jeden płytę z moim kolegą Andrzej Danek. Płyta Groove and Vibes jest po prostu przewidywana około czerwcu, po prostu na początek lata. Będzie soul i też będzie a la disco i funkowo. Nazwa tego płyta jest Groove in Vibes and Funky Delight. I druga płyta będzie z moim zespołem. Będzie tylko funk, funk, funk. Zobacz, jak na pewno się Marek. Nie ma tutaj. Bardzo często się spotykam z tym, że w ogóle zawód muzyka to nie zawód. Kamil Kukla. Zaobserwowałem z pewnych innych środowisk niemuzycznych, że tak często ludzie postrzegają po prostu. Że to jest pasja, tak dalej. Oni też mają pasję. Tylko, że no, prawda jest taka, że tutaj się naprawdę człowiek w dużej mierze oddał temu, bo to nie jest tylko, że człowiek dwa razy w tygodniu sobie wyjdzie pograć z kolegami, tylko to jest ciągłe ćwiczenie, rozwój rzemiosła, kreatywny rozwój, też komponowanie i tak dalej. To jest tak naprawdę proces, który może trwać w nieskończone. Mam wspaniałych rodziców, mam wspaniałą narzeczoną, też między innymi dzięki niej to się wydarza teraz, że kręcimy teledysk i tak dalej. Sam nie potrafiłbym tego ogarnąć. Ja po prostu jestem trochę z głową w chmurach niestety. Czyli to jest czas, który pokazuje, że trzeba mieć menadżera na przykład. Albo narzeczoną. Która ma takie zdolności. A się okazuje, że sprawdziłaś się znakomicie i no, ma smykałkę po prostu taką organizacyjną. Czym dla mnie jest dobre życie. Więc ja jestem taką osobą, która tak wstaje i otwiera oczy i po prostu dla mnie to jest dobre życie. Widzieć słońce, bo śnieg, tak jak dzisiaj. Dzisiaj to jest dobre życie. Bo są ludzie, którzy teraz nie żyją przez ta sytuację z pandemii, więc ja naprawdę jestem szczęśliwy, że żyję w tym świecie. Żyjąc w takim czasie, to jest trudno, ale jest możliwe. I do zobaczenia niedługo. A, w takim dobrym, pozytywnym myśleniu. Niedługo zobaczymy. Na koncercie, na żywo, bez maseczki. Super, dobra. Ekstra, mamy to. Był to reportaż Antoniego Rogickiego zatytułowany Nick na przekór pandemii. Jego bohaterem był wokalista Nick Sinclair. W reportażu wystąpili także Mateusz Krałdwurst i Kamil Kukla. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś w środowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki. Zofia Kruszewska, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski i Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 kwietnia.